राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम मेरे ऐसा प्रतीत होता है पुस्तकों को देखने से विचार करने से कि ये सब भगवान है, इस बात को अगर आप पक्की कर ले तो बहुत फायदा है। एक ही बात, ये सब भगवान है, सब भगवान ये मैं अलग नहीं, मैं तू नहीं है। बहुत ही दामी, बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम बात है। और अपना अपना भाव है, उस अनुसार आप करो। मैंने कहा ही है, पर मेरे को पूछे तो सबसे श्रेष्ठ भाव ये है, सब जगह ईश्वर रूप है, बदो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तेज होई फल होई, सब जगह ईश्वर रूप है, परमात्मा जरूर है। ये बहुत प्रिय बात है, बहुत उत्तम बात है। और आपके जो जिसे वो करो, मैं कोई अर्ज नहीं है। कई बातें बताता हूं, मगर सबसे उत्तम बात यह है, इसको भगवान ने 5वें संघ में मेरा आदि अवतार है, जैसे रामकृष्ण आदि अवतार है, जो ये संसार मेरा अवतार है, ये बात कही तो भगवत स्वरूप ही हुआ। जैसे राम जी है, कृष्ण भगवान है, बड़ा है, मच्छर कच्छ बड़ा आदि, ऐसे आदि अवतार है मेरा ही, ऐसा 5वें संघ में आता है, तो भगवत स्वरूप है। भगवान कह दिया मेरे युवा मेरे अवतार है, तो बहुत स्वरूप युवा, जैसे रामकृष्ण आदि अवतार, जो आदि अवतार का आदि अवतार पहला अवतार, तो ये भगवत स्वरूप है सब। अगर ये बात आप एकांत में बैठ करके खूब पक्के कर दे, दृढ़तापूर्वक मान ले, जैसे माँ बाप को मानते हो, मेरी माँ है, पता है नहीं, परंतु संदेह नहीं है ये मेरी माँ है, बालक के संदेह नहीं होता ये मेरे पिता है, संदेह होता ही नहीं, संदेह होता ही नहीं। ऐसे जिसके मन में पक्का विचार है तो ठीक होता है, सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर सब जड़ चेतन सावर जंगम सब ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। अब ईश्वर क्या भला क्या बुरा, ईश्वर साक्षात परमात्मा ही है, तो ये बात बहुत बढ़िया है, बड़ी उत्तम है सबके लिए। सगुण मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, निराकार मानो, सब उपासना वाले हैं, किसी बाधा नहीं होती, तो बहुत बढ़िया चीज है। भगवान है, भगवान है, निरंतर से भाई बहन सब छोटे बड़े बूढ़े जवान सब मांगेंगे भगवान, साक्षात परमात्मा, साक्षात परमात्मा। क्योंकि जो कुछ पैदा हुआ है वो भगवान से ही हुआ है। जड़ चेतन स्थावर जंगम सब संसार सच्चा हम अर्जुन, भगवान ने भी गीता में कह दिया सत असत हम, सत भी हूँ असत भी नहीं हूँ। ये जैव सातु का बाबा, ये जैव राजसा तमसा से मत है। मत परतरम नान्यत है ही नहीं उसे, ये मत्ते से मत्ते तक सस लोग मेरे सर बार लोग है। मत परतरम नान्यत भगवान ही है। कितनी शुभ बात है, केवल भाव बदलना, भाव अपना भाव बदलना बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है। अगर मान ले सबका कल्याण है, सबका कल्याण दृढ़ता से मान ले कि हमारी दृष्टि में संसार दिखता है, परंतु है तो परमात्मा, संसार भी परमात्मा ही है, क्योंकि उसके सिवाय कोई चीज है ही नहीं। मत परम नान्यत कंच दस्ती निरंजय, कोई मेरे सिवाय ही नहीं, कोई फर्क नहीं है, किसी फर्क नहीं है। मत परम नान्यत कंच दस्ती निरंजय, आप आयो आप आयो आप आयो, वह स्थूल जगत बड़े दुष्ट बड़े सज्जन बहुत गहरे चोर जवानी कई तरीके से सब भगवान एकदम पकड़ पाते। आध्यात्म उन्नति चाहते हो, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, तो विधि और निषेध अलग चीज है। ऐसे करना ऐसे नहीं करना, ऐसे करना ऐसे नहीं करना, हमारा अलग है। केवल भगवान, केवल भगवान, केवल भगवान। एकदम इस पर दृढ़ दृढ़ पक्का विचार कर लो, कितनी सीधी सरल बात है। अपनी मान्यता में भगवान इस पर कुछ नहीं, भगवान के सिवाय कुछ नहीं, भगवान ही है। कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ और हो सकते ही नहीं, भगवान के सिवाय क्या हुआ, वही है। ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार के भेदों भेदमारी अपना प्रकृति जीव रूप प्रकृति नित्य प्रकृति, ये सब क्या है, भगवान है। सिवाय परमात्मा कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, क्योंकि और कोई सत्ता है ही नहीं, सत्ता एक ही है। छत्ता चीज वस्तुतः एक ही है। शास्त्र में तीन मानी है, एक पारमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, एक प्रातिभाषिक। जैसे रस्सी में सांप दिखा प्रातिभाषिक सत्ता है, रस्सी या व्यवहारिक सत्ता है, और ये पारमार्थिक तीन मानी पढ़ाई मानते हैं। पढ़ाई से भी संतों का अनुभव भी लिखना है, पढ़ा ही मैंने था, बिना हुआ पढ़ा हुआ अच्छे अच्छे पंडित पढ़ा हुआ अनुभव बनाने नहीं, बिल्कुल अपढ़ आदमी अनुभव कर लिया है तो विचित्र हो। शास्त्रों का चार वेदों का इतनी बड़ी सी बात है। अब आप अनुभव कर रहे हैं तो वासुदेव सरमति समात्मा सुदुर्लभ और कई महात्मा है, वो महात्मा दुर्लभ है। यदान भी सिद्धा नाम कृष्ण माम भेदी तत्व था, कृष्ण माम भेदी तत्व था भगवान है भगवान दृढ़ता से दृढ़ता से आदि अवतार जी का भागवत में तो रामकृष्ण पर मानते हैं जो आदि अवतार है भगवान का अवतार है। अपने भाव तो तरते रहे, कोई अच्छा है कोई मंदा है कोई ठीक है कोई भी ठीक है कोई अनुकूल है कोई प्रतिकूल है, यह बुद्धि नहीं है, मूल में चीज नहीं है, वो एक नारा विषय है विधियों से, ये करो और ये मत करो, ये करो ये मत करो, ये विधि निषेध अलग है। पर तत्व से सब एक परमात्मा है, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् सम्भो सर्वभूतानां सर्व योनिषु संपूर्ण योनियों में जो उद्भिज मूर्तियां संभवंती या जितनी मूर्तियां पैदा होती है, अहम बीज प्रदय पिता बीज प्रदान करना पिता मैं ही हूं, पिता में सावरी का तो भगवान लाला सब भगवान है, ये भगवान है। पिता वे जाए थे पुत्र, पिता वे जाए थे पुत्र, पतिव्रता होती है ना तो पति ही गोदी में आता है, बालक रूप से पति ही आता है गोदी में, अगर प्यार करती है जल लगाती है दूध पिलाती है ये पति है। ऐसे परमात्मा इस रूप से है, भगवान इस रूप से है, पति प्रत्या सबसे तेज मानी गई, बोला ये वो प्यारा पुत्र होता है, ये हृदय में डांट टपट करती है, ये भगवान मैया धरे मैया मारे आकाश बकाश कृष्ण डरते मास डरते कन्हैया मास डरते मैया मारे भगवान सब भगवान हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु ही रूप से प्रकट हुए जगत रूप से, सात्विक राजन तमस सब भगवान से, और आवे कहां से और कोई चीज कहां से आवे, आप जरा सोचो भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं तो सात्विक राजन तमस और कहां से आवे, धत्तम ते सुते भाई मेरे में नहीं है मैं उनमें नहीं हूं पर हूं मैं तो अच्छा मंदा जड़ चेतन स्थावर जंगम सब परमात्मा ही है, बस एक ही पक्की बात है एकदम सच्चे हृदय से पक्की मान है मत पर मानता मेरे सवाई कुछ नहीं है, मैं ही हूं अनेक रूप से, मैं ही हूं अनेक रूप से, मैं ही हूं अनेक रूप से, कितनी बढ़िया बात है। कितनी सुगम विशाल है, भाव फैलाना है। भाव अपना जगत है, संसार है, अभाव है, इस भाव को बदलना है। और कोई परिश्रम नहीं है, कोई सिद्धारी नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, कोई करना नहीं है। हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। ऐसे रूप धारण किए, अनेक रूप धारण किए, तरह तरह के रूप है। कोई सांप है, कोई बिच्छू है, जहरीली मोटियां जहरीली, वो है भगवान। हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है एक भगवान है। भगवान सिवाय भगवान है ही नहीं कुछ। मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है। इस रूप से मृत्यु है, ये पंडाल भगवान का रूप है, ये मनुष्य भगवान का रूप है, जड़ चेतन सावर जंगम भगवान का रूप है। कौन दूसरी है ही चीज नहीं, सिवाय के परमात्मा कोई चीज है ही नहीं। मत प्रथम नान्यता मनसा बसुसा दृश्य निर्भिंदी आम एव न मत अन्यत मैं यू मेरे द्वारा बुद्धत्म। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है, अभ्यास के लिए बहुत ही बढ़िया है। वो सगुण उपासक हो, निर्गुण उपासक हो, साकार उपासक हो, निराकार हो, सबके लिए किसी साथ विरोध नहीं है। सब कुछ भगवान ही है। ये सिर्फ सात्विक अभाव अजाद सा उत्तम सा अब तम से कौन जाऊंगा नीचे मत आप आयो। शिवाय आप कोई नहीं, कोई चीज है, कोई चीज थी भी नहीं, है भी नहीं, होगी भी नहीं, हो सकती। चलो कोई पहले थी नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। आप हरदम प्रसन्न रहो, खुश रहो, मस्त रहो, दृढ़ता से दृढ़ पर स्वीकार कर लो। केवल भाव बदला, केवल भाव, यह संसार है, संसार संसार है नहीं, नाशवान का, नाशवान का है नाव संसार। हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे। भगवान है, भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु है। बहुत बढ़िया चीज, बहुत उत्तम चीज है। पक्के पक्के पक्के नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।